Shumë mirë, djema. Sot do të ham sushi të ftohtë për mëngjes. Jo, jo, birë, këtu, këtu. Shiko Luanin, kujdes Luanin, kape Luanin. Dëgjo, birë, një ditë kur të rritesh, do të bëhesh si baba ytë, por më parë duhet mësosh të luftosh. Papi. Më lërë të tregoj diçka, Lakej, në regull. E shikon këtë shenjë. Unë dhe ti jemi njësoj. Dhe kur të rritesh ti, do të bësh një Luan njësh pikrisht si baba yt. Dhe tani më trego si lufton. Gati? Jo, Alake, jo, boll kërceve. Ti e ke mendin vetëm për t'uar këtuar, ha? Ti e i çuditshëm vërtet, je një qenie e çuditshme. E provojmë përsëri atë? Ha? Jo, Alake, jo, boll. Po boll bërë ashtu tashti, mos, të lutem. Shumë zgënjyese kur ata nuk rriten ashtu siç do ti apo jo. Mjaft dhe ti tani. Po kërkon të më sfidosh përsëri, ha? Shiko anën e mirë, Zuba, pasi unë të mund dhe të marr titullin si Luan njësh, do të kesh shumë më tepër kohë për t'u marrë me birin tënd. Përpara se të t'jap një drut mirë, më lër të pyes. Përse vallë dëshiron të bëhesh një Luan njësh? Jam më simpatik, kam flok më të bukur, jam dhe më finok. Dhe dua që të gjithë të bëjnë siç them unë. Tek treshi fillojmë luftimin. Një. Tani mos u largo, Alakej. Babi do të tregoj se si duhet sillesh. Jo tre. Kush është njësh atër? Ti je. Mos e haro këtë. E pepra birim se si duhet sulmuar. Alakej. Po, kështu. Meci, meci, meci, meci. Ky qenë nga shumë i bukur. Të fitojnë sa lek të mira me të. Gjërët po bënë gjithmonë me të thjeshta. Babi! Alakej! Alakej! Alakej! Babi! Jo! Alakej! Babi! Alakej, ku je? Jam babi! Alakej! Babi! Been around the world in a pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, my peoples. Take me to my peoples. Could have someone to relate to. Feel the ride at home. See, I've been trying. nuk më pëlqen fare ky tipi. Mua më duket i lezetshëm. Mua më duket shumë mendje madh. Ti mendon se është i lezetshëm? Wow! Betty i New Yorkut, Duhari Alex! Un prap se prap mendoj se ai është pak mendje madh. S'ke gojë të flasësh për të, ai është kafshë vërtet. Bazë duhet të qetësohet pak. E di, të gjithë kemi nevojë të shkojmë me pushime. A, çfarë thua? Po ku mund të shkojmë me pushime? Nuk di për ju, po un kam qejf të shkoj në Connecticut. Lajmi i fundit, kafshë të ndryshme përfshirë dhe Luanin me famë botërore Alex janë arratisur nga kopshti zoologjik. Të arratisurit me shumë mundime shukapon më në fund në stacionin e madh qendror. Ishte një matkë shumë e keqe. Aktivistët e të drejtave të kafshëve, të cilët bindën kopshtin zoologjik që t'i dërgonin kafshët në Afrikë, u befasuan kur morën vesh anija e cila transportonte kafshët, u raportua e humbur. Sot qindra newyorkez janë mbledhur në kopshtin zoologjik qendror në shenjë kushëllimi për humbin e kafshëve të tyre të dashura. Një pyetje që ndron në mendjen e të gjithëve. Ku janë ata tani? Pëlqente tundem tundem. A ti pëlqente tundet tundet. A sa i pëlqente tundet tundet. Ne na pëlqente. Ne ma pëlqente tundem tundem. Ne ma pëlqente tundem. A ju pëlqente jo. Ne ma pëlqente tundem. Ma zëmër si të kur. Tundemi. Do të mungoni ju në sidare të vogla. Ju djeva ishit një publik i mrekullueshëm. E anit ju prezentoj me toaleti. Nëse vini, njerë të Manhattanin, duhet të telefononi pa tjetër neve të parët. Quna, disi është puna, më mirë telefononi, dakor? Qetësoni, qetësoni të gjithë. Qetësi, ju nuk mund të largoheni pa këtë. Hey, surprizë të çmendur. Shikoni, tunde, tunde, tunde, haha. Po, jam një vajzë, jam një vajzë, shikoni të gjithë. Jam një vajzë, e angrët, jo jam unë, mbreti Julien. Kujt për jush, po ja i qëtrurin. Duat lartë. Hahaha, hey të çmendur. Duhet jeni shumë të gëzuar kur të merrni vesh që unë do të vij me ju. Tuki tuki tuki tuki. Ja, faleminderit. Tuki tuki tuki. Po, faleminderit. Ky është avioni im. E derisa unë të kthehem me përfitime nga ai vendi i ri, Stevie do të jetë në vendin tim. Nuk mendoj se atyre po i pëlqen dash mendimi yt Julian. Çfarë dëshë të më thuash Stevie? Oh, oh. Ja, vërtet? Jo, jo, mos ma thuaj këtë, jo, nuk është e mundur. Stevie i tha, lëri ata të hanë kekun. Më pritë mua, mbreti Julien, i kam bërgati plackat dhe itinerarin e rrugës son. O, jo, është morti, është kaq i bezdishëm, mos e lejoni të vi këtu. Dalojnë atë gjën, a i ka në dorë gërshërë dhe krem duarsh. Të gjithë shpejtë. Hipni, hipni, hipni, hipni, hipni, hipni shpejt, hipni shpejt. Rotat. Në regull. Makinarit. Në regull. Dyert. Në regull. Makina e kafesh. Në regull. Jadola! Ups, padashje. Ai është zogu i dytë më i madh që kam parë ndonjëherë. Tani kemi punë për të bërë. Kujdes, po ju flet kapiteni juaj. Në rast të emergjencë në ujë, vendosni këto gjërat në trupin tuaj në mënyrë që të shpëtoni kokën. Qyteti i New Yorkut, po vim zemër. Zotë personal, ky që kalamarin fare. Po nisemi zotri. Apeni derën, unë jam këtu jashtë. Në rastet kur bie trusnia në kabinë, ju lutem, vendosni maskën që mos të marroni pasagerët e tjerë. A kuptuat? Më falni, më falni. Po si dreqin, mua nuk ma mbush shumë mendjen. Jo, zotëri. Në regull, djema, lëshoje. Lëshoje. Lëshoje. Lëshojeni. Lëshoje. No! No! No! Oh. Hey, Morty! Skemi! Rënd fare, Morty. Hey, se kush po shikon, Andra? Më duket sikur pash Mortin te një kraj aeroplanit. Të kam mbetur mendjet e Madagaskarit, më duket. Ashtu ishte diçka më vërtet e bukur. E çuditshme do të thoya. Jo, unë mendoj se kjo aventurë ka sjellë shumë papritura për ne. Si atëherë kur doje të më gabzhojnë në papanik. Do të ta marr atë. Atë gjën që po shtrëngon dhe do ta përdor në skenë. Kështu pra, unë do të plotësoj edhe koleksionin tim me kujtime të shishme. Jam kurioz të shikoj se afër kujt do t'i vësh prapanicat e mia në koleksionin tënd. Po kur bëhet edhe ky ironi. Ej, Djema, e dini ç'po mendoja? Kur të kthehemi, ndoshta mua më caktojnë të programi për edukimin. Program për edukimin? Unë mendoj se të gjithë kemi arritur në një pikë ku kemi nevojë të njohim dikë. Po. E keni parasysh, duhet them, të krijosh një lidhje. Po, të kuptoj. Çfarë? Të dalësh me një tip? Po, të dalësh me dikë? Çfarë? Të tjerë me të tjerë me djem të tjerë? Çdo të thuash me djem të tjerë. Daj dreqi. Un po shkoj të shoh se çfarë piesh ka aty. Po shkoj të kontrolloj një herë. Më të kontrolloj. Po pra, vazhdo ti. Un po provoj të fle. E pe ata, që ka gallat? Shikoj sa bukur. Shikoj sa më pëlqen të qesh. Është një sikë që këndshme, më qesh, më qesh. E ke problem të kalosh mbrapa ti, kjo është klas i parë. Nuk e se kam ndonjë gjë personale me ty, por thjesht ti nuk je niveli jon. Hey Boris, jam i tmerrshëm. Më gjuaj, më gjuaj. Nuk do të valje është ky. Hey, ti skllavi i avionit. Mund t'ju ndihmoj zoti mbret? Më sill arrat e mia në një pjatë argjendi. Ne donim thjesht të shihnim se çfarë u bë me porosin ton për pije. Më falni, po jemi pak me vonesë. Ato më thonë se un duhet të çfarë ka ndodhur trupit tënd? Po më shëroni. Të lutem, mund të kalosh atje mbrapa, të lutem. Faleminderit shumë. Vine na ulen lloj-lloj njerëzish në këtë avion, nuk e kuptoj këtë. E ka fajn demokracia që nuk respektoni siç duhet. Shiko, bukurosha ime, sa i bukur është qielli. Skipper, shiko. Situata. Një dritë e kuqe po pulson dhe kam mbështypjen se diçka nuk po shkon normalisht, nuk po funksionon diçka. Mua kjo më duket interesante dhe deri diku sfiduese. Dhe mua zotri. Në rregull. Riko, manualin. Problemi u zgjidh. Zotri, mund të jemi pa karburant. Po pse mendon kështu? Se u fik motori i parë. Tani dhe motori i dytë është duke u fikur. Rripat e sigurimit. Mos e tregoni frikën. Kjo mund të jetë shumë e vështirë. Vini re. Po ju flet kapiteni juaj. Kam lajme të mira dhe të këqija. Lajmi i mirë është se do të ulemi. Lajmi i keq, avioni po bie. Do bëhet fjalë prodhime me avion, gjithsesi të gjithë dimë që s'ka shpëtim. Por ju falenderoj për shëndetin. Gri duart lart, Boris. Është më qef kur i ngre duart kështu. Mund ta fluturoj. Kjo mund të jetë fundi, Marti. Doja vetëm që ti të dije që ti je me të vërtet miku i më i mirë. Faleminderit shumë. Ti ke qenë gjithmonë më i miri. E di që nuk do mërzitesh kur të them. Jepi më thuaj, do të thuar çfarë? Të kam syer iPod-in. Çfarë? Butoni ishte kaq i vogël, më haqë trurin. Më fal. Do të vras më kafshë ke jesh. Do të vras. Ai hiqi buton, ti hiqi buton, ai hiqi buton. Gloria, unë të dua. Të kam dashur gjithmonë. Siç mund të duash plazhin apo një libër të bukur apo plazhin. Kukla ime e mrekullueshme po tundesh si një gjethe. Riko, bollu kënaqe, triqe. Uli rrotat. E tani butësisht, ti do vetëm ta përkëdhelesh tokën. Je shumë i lehtë, je ëmbël si një puthje e parë. Të thash puthe. E tani një frenim, vetëm një përpjekje. Kujdes aty. Më duket se të bëra shamat. Duhen zbatuar rregullat e rasteve urgjente. Hapni parashutën. Tani! Tak. pas kemi arritur. Çfarë ka ndodhur këtu? Ë? Çfarë ka ndodhur avionit? Pse është ulur këtu avioni? Spesë, e shikoni? Asnjë minutë nuk të flau. E dini çfarë? Ky vend nuk është aeroporti i New Yorkut. Kowalski, më bëj apelin. Vetëm dy pasagjer mungojnë në bord, skipper. Një numër i paprofilshëm. Unë e bukur di ema, kush tha se pinguinët nuk mund të fluturojnë? Hey, o çmëra të lumtur. Ka ndonjë arsye për cilën po festoni? Shikoni avionin. Do ta rregulloj. Ta rregulloni. Ka pinguin që rregullon këtë. Fun, vullnet dhe një rrotë të tërë nastro. Ne do të mund ta rregullojmë dhe do të jetë gati, të themi për 6-9 muaj. 69 muaj. Jo, 6-9 muaj. Kowalski, u them ta përdorim këtë problem në avantazhin ton. Po gjetët nga e nxorët atë numër ju. Dua që ti të rindërtosh skeletin, kështu që fillo dizenjoje. Si e flersuat ju atë? Ti bukurosh. Merr shokët edhe gërmoni afër ndonjë peme, ndoshta gjeni. Një sekondë, shoku, një sekondë. Kush të caktoi ti mbret? Ktu mbyll. Si the ti? Në rregull. Merë ti këtë detyrë, rregulloje ti aeroplanin. Kush ta dha ty autoritetin për të caktuar mua detyrën një herë? Në rregull, atëherë po e rimarrun detyrën. Halalele, e fitove detyrën mbretit. Ti së bashku me shokët e tu të lumtur mundësisht na qëndroni larg syve. Po pra, çuna do i ikim, sepse kështu vendosa unë. Si lumti. Po pra, dhe di çfarë? Ky diskutim nuk mbyllet këtu. Ju gjitar superior, do qëndroni me ne. Mund të përdorim duart edhe kthetrat tuaja. Fili thot se sapo i ka lar duart e tij me sapun. Po si, përshëndetje. Valdo, mund ta ndrejshim aeroplanin? A di çfarë? Pun, mund dhe pra pun. Një herë mund, pastaj pun. Të dy e besoj shkojnë shumë bashkë. Mua nuk ma mbush shumë mendje. Ti ke drejt. Ne kemi ngjetur këtu. Hey Djema, për sa kohë do të jemi bashkë? Do të jemi mirë. Po, po. Por dashuria nuk do të na çojë në shtëpi. Shikoni. Luani, njerëzit, nuk mund të rrim, lëvizje. Njerëz, njerëz, prisni më. Prisni. Alex, prisni. Njerëz, prisni. Hey, prisni, nëse ndaloni do t'i jap shumë autografe. Unë nuk luani. Ti, Gjën Kamacka e keqe. Ma jep t'u atër. Do dhe të tira? Ka të rëgutë! Ka shenja jo. Mendoj se unë nuk do ta tregoja Kevin. Herën tjetër nuk do të kem kaq ëmbël me ty. Faleminderit, dashur. Luizim. A jemi nga mendja ti? Ne kemi nevojë për ndihmën e tyre, edhe ti rriesh me plakat e gjora. Jam mirë nga mendja. Ha! Kush është mirë nga mendja tani? Dakor, dakor. Shikoj, ka vale apo jo? Pa problem. Çfarë? Që kam mirë nga mendja. Ne do shkojmë në shtëpi. Mund të ketë sigur telefonin. Ju lutem, provojni më vonë. Po ndërroj vall? Gjithë ato zebra. Si un? Po prisni pak. Ku jemi këtu? Në San Diego. Këtë radhë jam pothuajse 40% i sigurt. Unë e njoh këtë vend. Mendoj se është Afrika. Afrika. Ajo duhet të jetë. Kjo është toka e të parëve tan. Na rrjedh në gjak, mund ta ndjej. Jo, jo, është më shumë se aq. Është si një déjà vu dhe mendoj sikur kam qenë këtu më parë. Është si një vizion. Jo, jo, është si déjà vu, sikur kam qenë këtu më parë. How? How? Un, Alexi. Un dhe shokte Alexit fluturuam, fluturuam në një zog gjigant metalik. Pastaj një zhurm. U shukëm tok. Boom! Pastaj këtu ne u shfaqëm. Ne ofrojmë vetëm lumturi dhe paqe miqtë mi të dashur. për një aksident ajror ka fjalën? Po, ne vetëm po mendoja. Më falni. Do të thuash se ju vini nga jashtë rezervatit? Po, nga jashtë. Faktikisht vim nga kopshti zoologjik qendror. Mos e lodh veten, Zuba. Çfarë po ndodh këtu? Pse jeni mbledhur të gjithë, ha? Ata thonë se kanë ardhur nga jashtë rezervatit. Jo, kjo është e pamundur. Vetëm njerëzit vinë nga jashtë rezervatit. Shiko, ke fytyrë të njohur, jemi parë diku? Po si arritët t'i shpëtoni gjuetarëve ju? Gjuetarën e nuk pam ndonjë të tillë. Çfarë ke që shikon ti? Unë? Asgjë. Ky rezervat s'ka vend për gojë të tjera për të ushqyer, kështu që bëni mirë të ikni andej nga keni ardhur. Nuk keni ndonjë tip luani që sillet më njerëzishëm? Ah, e kuptova. Pas ke ardhur për të më sfiduar. Çfar? Jo. Atëherë pse po më shikon ashtu ti? Zuba, prit. Lore pra grua nuk e shikon që po mundohem ti bëj presion, kupton? Lore tani lore. Aleki. Ti? Jo, unë qëm Alex, me ex, si që këthet një kotë me ex. Zuba, shiko. Gjithmonë i kam patur ato, i kam kontroluar, më besoni. Janë si tip një la bukurie, në të vërtet. Shenja. Në regull, kjo po duket pak e çuditshme tani. O, zemur, ai është kthyer. Çfar? Ka ardhur në shtëpi bir. Wow. Birim. Babi. Mami dhe babi? Mami dhe babi, mami dhe babi. Po. Jo, mami dhe babi. Po, mami është gjallë. Birim. Erdi grua, imbir është kthyer në shtëpi. Aleki është kthyer në shtëpi. Imbir. Aleki. Djalosi që në ka këthyr, kjo është perfekte. U mendoja se e urej, Zuba. Po, unë e urej, Po, dhe unë do të përdor Alakej. Atë do të përdor që ti marë vëndin Zubës një herë për gjithmon. E si qik më shpejt, goca? Prisni së tri, mos më teni për para, hap një rrugën, që do drejt? New York, që nga qëtësia madhe këtu. E sigur që nuk kemi New Jersey? Për shëndetje, New Yorkez, mbreti juaj ri është këtu. Sot është fest për të gjithë. Moris, mendoj se unë u përqitur. Është një fillim shumë i mirë për sundimin tuaj këtu. Çaka, çaka, shfar? Më falni, Unë jam Marti. Jam i ri në këtë lagje. Shkemi Marti. Hej! Ju që angeni një grup shumë simpatik. Ju pëlqen të vraponi? Po, vrapimi shumë qef. Pikërisht, shumë qef. Ju dihem apo që flisni si unë. Qar? Nuk keni doktor ju këtej? Tani nuk kemi më. Po, nëse ftoheni ju, ha? Po, ne shkojmë dhe gropat e vdekjes dhe ne vdesim. Në regull ju tje më keni nevoj për një doktor. Ej! Ne kemi një vend bosh. A je interesuar ti? Unë? Një doktor unë? Pas ka meshku gjitha ndej, më në fund. E janë i të gjithë këtu. S'ke patur kur një burë në jetën tënde? Po si ka mundësi? E po, e kam pasur ca të vështirë. Dëgjoni, vajza. Manhattani ka dy probleme, parkimin dhe meshku. Ej, më dëgjoni gjithë. Sa po zbulova se i mbirë është një mbret i vërtet. Mbreti i New Yorkut! Më trego tani disa nga lëvizjet e tua. Ha pra jepi birë. Kjo lëvizje e bën fiksim gjithë. Mbreti është i çmendur. Mbreti që nga i tmerrshëm. Dhe tani ju urojmë të gjithë mirëseardhjen atij me krenari dhe duart lartë. Mirë se erdhe në turmën tonë, Marti! Unë në një turmë? Gjithmonë kam pasur qefti në pjesë një turme! Një për të gjithë dhe... Të gjithë për një! Si duken? Tradicionalisht, një doktor magjistar mban një kockë në mes të hundës e ti. O, mos ki merak, është e bërë me kapse. Dhe gati. Sa bukur, tani ti e doktor magjistar. Ah, mama ime do kishte qenë kaq krenare. Pa shiko, më duket se moto-moto si pëlqen ti. Ja ku po vjen. Zot sa e mirë çoke, ma hoqe petlën. Kush është ky shokuit? Apo gjenga prapanica jote? Ço batutë pa pamë ishte kjo? Pra di qen ke moto moto. Nuk i mjafton një herë, po më thrasin dy herë. Si një tip pëlqimi më duket. Do shihemi rrotull zemra. Ta marrim shtruar se ti qen ke kaq e formuar. Ups. Nuk duha të të prish festën, Zuba, por disa luan të tjerë po pyesin se kur do e largosh të të birë. Çfarë janë këto që po thua, Makunga? Jo, nuk kam ndonjë gjë. Më bëhet qefi që e kemi Alakein këtu, por me që ai nuk ka bërë rritet tona, bla bla bla, kështu që teknikisht ai nuk mund të jetë pjesë e grupit, është pa kuptim. Më kishin dalë nga mendja fare këto rritet tona. Çfarë po thotë? Çfarë janë këto rritet që thua? Është një ceremoni tradicionale birë ku luan të rinj i japin vlera krifës tyre duke treguar aftësitë. Një tip shfaqje për aftësi? Shfaqje për talente thua? Po, gjëra me cilat mund tregosh fuqi. Po lajme të mira. Mendoj se është ajo që bëj më mirë, Dima. Meqë është traditë, unë do ta bëj. Tregoj fuqinë time, fitoj krifën time, unë dua të jem Alakoi. Alakei. Alakei. Ako më mirë. Ne do t'i kryejm rritet sa më shpejt në mëngjes fare. E mrekullueshme, pa çfarë Alakei. A di si thuat atë nga viu? Hajt pra për hajër. Po, ky është i mbir. Një karcimtar privat i verës, një karcimtar për para. Muzika në adhuroj. E mrekullueshme, apo jo? Po, është e mahnitshme. Djema, ne i përkasim këti vëndi. Filloj me operacionin kurthi turistëve. Oh, më pëlqen me të vërtet. Është shumë plan i mirë. Ky është një plan i paparë, zotri. Ju jeni një grup servilash. Po, ashtu jemi. Servilash, zotri. Erdhën, fshihuni. Shkoj pari, tani. Për përra! Jepi pra, bjerë në graskë. O, së kanë godi! Të tjerë, shkoni, shkoni, shkoni! Unë do t'i jep ati, për t'jene e jetës. Riko! Riko! Hey, jepi gas. Muzik. Ai, ikës, daloni re, daloni. Daloni re, daloni me. U shëngriti ka shumë zërin. A vdiqe ju? Jo. Zoti ma, jeni mirë. Zonja, gjeta çantën tuaj. Oh, që nga çanta ime. Sa djali mirë. Unë nuk mund të jetoj dot pa të. Wow, ju jeni një plak shumë e fortë. Normale, jam me shkollën e vjetër unë. Rigu, mos kini frikë. Që jam e mirë që mund të bëjmë është rrim të gjithë bashkë. Dhe të prisim për një makinë të radhës. Por kjo mund të dojë orë të tëra. E, ku po shkonë? Unë nuk do rinë në fushë të sulmohem nga kafshët. Jam shumë e vjetër për të vdekur. Nuk dish të them për ju, por unë po shkoj me ta. Hey, zonë, po vim anë, na bëni. Prisni, me prisni, duhet të rrim. Të gjithë bashkë. Mirë, në rregull, do shkojmë në atë drejtimin, ande. Do ndonjëherë jam vështirë? Kujdes kur jetë këmbët. Kujdes, dhe tani jemi këtu. Në regull, je në regull. Ky është vendi ku ti flie gjithmonë. Oh, e papar. Wow. E jemi ishte kjo? Atë kujtojnë apo jo, e shikon zemër. Oh, so. Oh, po kjo gjëja, shiko. Shiko. Kam kujtohet. Atë kujtohet, ha? Oh, ishte të më fort në. Ti shflie kur drejt. Gjithmonë flie në fund krevatit. Osman, kjo është e imja? Të mija tja? Mhm. Ti kishe putra shumë të lezeqme. Putra të vogla të lezeqme, ovir. Ti e bëra të ditë kur ne të humbëm ty. Po. Wow. Pas kam qenë kaq i vogël. E çfarë më ndodhi mua? Ishte faji im, bir. Nuk të pash për një minutë edhe. Nuk ishte faji yt, Zuba. Babai bëri të pamundurën për ty. I kërkoi ata gjuetar për javë me radhë. Edhe jashtë rezervatit. Më në fund mu desh ta pranoja se ata gjuetarët. Bir. Ne menduam se të kishim vrarë. Por i mbiri pas ka mundur ata gjuetarë, apo jo? Mos të merret njeri me mbretin e New Yorkut, ha? Në regull, në regull, Dilma. Shikoni se mos thoni ndonjë gjë. Ti e quaje këtë Fufi. Fufi? Fufi. Pa i nuk e do marrë të gjenë të lukë. Pa e Fufin tim. Zuba bën mirë t'ja përsh Fufin. Dhe të, jo... Faleminderit, faleminderit. Perfekte. Tani birë bën mirë të qetësohesh. Do të kesh një ditë të madhe nesër. Duhet i mbledhësh të gjitha forcat. Un kam për t'i luajtur mend të gjitha ata për ty, babi. Këtë shpresojmë edhe ne, se ndryshe na duhet të largojmë prej këtu. A mos e fut kot, në të vërtetë? Unë e di që ti do të na nderosh. A e di pse? Sepse ti ke lindur me këtë. Natën e mira, lakej. Djali im. Djali im i vetëm. Piri im është një mbret. Piri im është një mbret. Natën e mirë, mam. Natën e mirë, lakej. Fufi, në regull, Fufi. Fufi, Fufi, Fufi, Fufi, Fufi, Fufi. Ska shënja civilizimi. Të gjithë duken shumë të lodhur. Mendoja kemi humbur. He, gjyshe, ke ndonjë ide se ku do shkojmë? Jo, po do shkojmë me qef dhe me një buzëqeshje në fytyr. Në regull, mirë, si të duash. Haj! Që nga njerës, po ju nga bovini. Si mund të dalim që këtu? Ana ndimoni dot, kemi humbur. Edhe ne kemi humbur. Ishte e tmerrshme, ndodhi sa hapë mbyllësyt. Ata na morën makinën, qitë shka. Një njëta gjë i ndodhi edhe makinës sonë. Po si do t'ja bëjmë ne? Si do mbi jetojnë ne këtu? Ska ushqim, ska ujë, ska strahim. Shfar të eshim do t'bëjmë? Mund të qëndroni aty si hunë, ose mund të shfrizoni avantajet ju jep natyra. Ejani, fëmi. Ne jemi një Yorkes. Ne mbijetojmë në një gjungull konkret. Nëse na duhet ushqim, ne kërkojmë fast food të hajrit. E drejt? Ajo ka të drejt. Nëse na duhet shtëpi, ne ndërtojmë pallate. E nëse na duhet ujë, ne ndërtojmë diga. Pasha, ne jemi një Yorkes të hajt drejshi. Nëse mund t'ja dalim atje, mund t'ja dalim në çdo vend. Skipper, i gjetëm të gjitha pjesët. Por jemi pak vonë me planin tonë. Sa pak jemi? Afërsisht një 6-9 vjet. 6-9 vjet? Jo, 6 deri në 9 vjet. Shoku, Çfarë ndodhi me putra tona? Nuk i kam parë që di ata zotëri. Po të mori dreqin. Askush nuk mund të ma fusë mua në këtë mënyrë. Privat, ti do të vish me mua. Riko, edhe ti do të vish me mua. Po shkoj ti gjej që ti sjell këtu për gjyqin ushtarak. Pion, nuk është e nevojshme. Ne kemi rekrutuar disa putra ekstra për ty, Skipper. Një ushtri e tërë me majmund dëmbel. Mos fol me kaj siguri. Bolu hodhët djema. Dhe tani shkonit punoni. Do të ndajeni në tre grupe. Grupi Alfa, ju do të mereni me fabrikimin. Grupi Gunge, ju do mereni me montimin. Grupi Raporti Gjorgjit, ju do mereni me shërbimin e karburantit. Në i pëtje? Mirë, dhe tani filloni punën. Tani dhe të doja dhe të puthja shoko majmun. Në regull, me gjithë se ti e i shumtuar. Në regull, pra, maçkat e mija të vogla amatore, vetëm bani mend se kërcimi i vërtet vjen nga zemra. Vetëm dhe gjoni zemën tuaj dhe nuk keni për të gabuar kur. Sigurisht, zotri. Ej, Alakej, kalova këtej dhe desha të të uroj afat. Je pak nervoza, pa jo? Është puna ime. E ke parasysh vetë. Sipas mendimit tim, gjëja kryesore është të zgjedhësh konkurrentin e duhur. Oo, ti do të thuash se gjithë kjo është një vallëzim luftarak, një gjë e tillë, si një vallëzim dysh. Sigurisht. Shumë bukur. Unë vdes për këto lëgjë. Stili lir, mund të tregosh lëvizjet e tua, domethënë. Më komenton se mund të dal më mirë. E ke parasysh që gjithçka të jetë sa më interesante. E po, si do të them? Do doja të ndihmonja, por kjo është kundër rregullave tona dhe megjithëse ne mbajmë sekret, po ti isha unë aty, do të zgjidhja Ticin. Tici, në rregull. Duhet emër interesant. Makunga, në mos gabohem. Gjithçka për djalin e Zubas. Shko tani. Do ta bëjmë. Da e tunde. Wow! Filloj, shfaqja, filloj. Në rregull. Fillojmë tani ceremoninë për rritet tona. Jemi zemër, bëjmë mamin krenare. Moj grua, po më ndojmë filloj fjalimin për ceremoninë tani, të lutem. Kush do ta filloj ceremoninë? Un. Të lutem. Dakor ti djali gjatë dhe simpatik. Ti aty, zgjidh kundërshtarin tënd. Po të shikoj. Ha, mendoj se do zgjidh. Tici? Ticin? Pse zjolli Ticin? Ah, ky është i mbir, po, ka iniciativaj. Dikush të shkoj ta zgjoj atë. Zgjojeni. Në rregull, pra, Tici, eja këtu. E bëjmë së bashku këtë. Eja Tici, fluturo, fluturo Tici, fluturo. Eja pra, ta shohim njerëz gjithë bësh. Mos i turpshëm. Ja ta kërcejm. Në rregull, por më duket e drejtë të paralajmëroj që unë jam i papar për rrotullime dhe kërcime në ajër. Jo, kërce. Lufto. Kërcim luftarak. Mirë, më vllai, si thuaç. Mos po kërcen gjaj. Çfarë po bën ai kështu? Shpresoj të mos ta ketë seriozisht. Kjo do të jetë më lehtë nga çe mendoj. Alakej, mos i kthe kurizin. Jo, babi, është kërcim rrotullues si top. Tund prapanizën, pastaj rrotullohesh. Oh, jo. Alakej, u vrave? Oh, po. Po, unë fitove gjë? Jo, birë, po si mundi të ndodhte kjo? Ti na the që ishe një mbret. Edhe mbreti nuk mundet kurrë. E po, unë jam një mbret. Jam një mbret në New York. Ky është emri i artit. E ke parasysh, kjo është mënyra se si unë interpretoj skenë. Interpreton? Po, kjo është e tmerrshme. Alakej dështoi në test. Kush do ta imagjinonte ndonjëherë që Zubës do t'i duaj të dëbonte pirin e tij? Zuba. Jo. Zuba, po. Fatkeqësisht Luani i parë duhet të largoj gjithë dështakët. Atëheru nuk jam më Luani i parë. Babi, çfarë bën? Babi, jo. Ti nuk mund ta bësh këtë. Kush mund ta zër vendin e Zubës? Kush? Dikush? Askush? Hey! Ti, zotri? Besoj se jo. E si t'u them, kjo është me të vërtet shumë e vështirë, por mendoj se mund ta mbaj unë këtë detyrë të tmerrshme. Tici, sill kapelen. Si lideri juaj i ri, unë vendos të dobëja lakejn. Ai duhet të vesh kapelen e turpit dhe të largohet nga rezervati ynë për 1000 vjet ose për 1 jetë. Varet se kush zgjat më shumë. Igre, igre, largohu qande, igre qande. A, Birë, ti duhet na tregoje që nuk ishe një mbret i vërtet. Por ti nuk më the kur që unë du të luftoja me dikë. E pse çfarë prisje ti, eh? Nuk e di, ndoshta ndonjë këshilla të lore të tipit. Hej, Birë im, ky është i luftim. Harrove që je një luan. Dakor, po unë nuk jam ndeshur kur me një luan tjetër, po, gjithjetën time. Po, po, drejt, ti kërcen, eh. Unë bëj edhe gjëra të tjera. Puna është se miku yt, Makunga, ma futi mua atje. Duhet të them se asgjë nga këto s'do kishte ndodhur, po. Po ti ishe luan i vërtet. Zuba. Po e thash, ha. Një luan i vërtet. Faleminderit. Sinqerisht. Shar. Gjilpër. Më fshi djersën. Po më zë dritën, Steven. Ej, doktor, ti ke një njollë kafe në shpatullën tënde. Oh, shumë vëzhgues i mirë ti, Steven. Siç mund ta shohësh, unë jam mbushur me njollë kafe. Në rregull. Kë krah do të bëhet si i ri në pak javë. Pra nuk do me duhet të zë një grop të re për të ngordhur? Jo, Timo, ke gjithë jetën tënde përpara. Me të vërtetë? Shko atje tani dhe mundohu të hash pak. Faleminderit, doktor Nelmo. Thyesh në një këmbë, fëmijë i dashur. Kjo njolla duket si sëmundja e doktorëve magjistar. Ha, na, dë sëmundja e doktorit magjistar? Kjo është sëmundja më qesharake që kam dëgjuar ndonjëherë, Steven. Wow! Mos më pyet. Dikush paska bër prapësira. Në rregull, kjo do të dëmi pak. Joe. Doktori ynë i fundit, a i kishte një njollë fiksi ajo. Të hënën ishte, Gjo. Të mërkurën, s'kishte më Gjo. Të mërkurën nuk ishte më Gjo? Mund të marë frymë. Do me thënë kjo gjëje sëmundjes doktorit magjistar që nga e vërtet, apo jo, Djema? Ke për ta gjetur një kur, mos u mërzit. Ke të paktën 48 orë ko. Po unë nuk kam dëgjuar kur për këtë. Qfar, duhet them... Unë asë që s'kam penicilin, mua do të nduaj një lavazh i stomakut vetëm si fillim. Po deshe të qojnë të në një luan, se atyre do t'i pëlqeje shumë. Pa besueshme, pa po, këtë drejt, këtë drejt. Ju se kishit parë asnjëherë këtë. Kjo goditje i lë të gjithë pa frymë në New York. Hey, e provojmë ne të gjithë këtë. Mirë, mirë. Në rregull, hey, unë e di që ju do të donit për ta bërë këtë, por duhen vite praktik dhe prapse prap asnjëherë nuk do të arrini ta hidhni aq lart. Derisa të mësoni të shtrëngoni muskujt e gojës, që të arrini të bëni buzët kushdu, po zy. Drejqin, ju duke cikur e keni në gjak. Nëse mund t'a bësh ti, mund t'a bëjnë dhe ne. Êshtë një gjakun ton. Unë gjithmon kam menduar se isha disi unik. Ne jemi unik. Hej, ne jemi forca natyrës. 1 milion fotone drit. Me shumë via. Jemi fix fare. Jemi fix fare. Me le pa mend, Kowalski. A do t'fluturoj? Po, nëse e palosim këtu, këtu dhe këtu. Interesant. Oh, Quna, Baba i mendon se unë jam një dështak i vërtet. Kam shkatruar jetën e prindërve të mi. Kjo përfundimisht nuk është as pak argëtuese. Nuk ka të bëj fare me argëtimin miku im. Më duhet ta rregulloj këtë. Domethën, ja ku jemi. Duhet ju sem diçka çuna. Hey Djema! Ky vend është i mrekullueshëm. A do ikim apo çfarë? E, po mirë, ta tregoj unë, nuk do ta besoni këtë par. Kam një takim me moto-moton. Kush është moto-moto? Oh, ai është i madhe, simpatik dhe i madhe. E dini që do të thot moto-moto? Binyak? Do të thot, i nxeht, i nxeht. I nxeht, i nxeht? Në regull, po ti që kur ke filluar të flasësh afrikanqe? Është në gjakun tim, zogu! Masu qëtëso, mund të bredhësh sa të duash me zotin, prapanit zjarë, pasit mos jem unë më. Cili është problemin, Elman? Pastaj mos jam gjunë toka dhe ti e shiu. Se duhet të thajer tokën të në po shiu tim? Ndo është athjesht do shkoj të vendosëm në një pjesë tjetër të qytetit. Wow, për mua është mirë, me qëra fjala rruga kryesore është e imja. E po, ti mund të ambash të gjithën rrugën tënde të qelbur kryesore. Nërsa mund të ambash zotin tënë moto-moto dhe të qokështë të shvaskajote dhe mund të polisi bashku në kili-vili. Jepin Elman, përse thjesht nuk e tregon? Çfarë ti them? Ti them asaj, çfarë? Për çfarë po flet? Ti nuk e di për çfarë ke fjalën. E po, un po iki tani. E di çfarë? Mos e vrit mendjen fare. Mos të shoh më nga zona ime. Jo, jo, jo. Elman, Gloria. Hey, un mendoja se ju di më ishit pra, çuna. Marti ka plotësisht të drejtë. Marti? Marti? Marti. Çfarë dregjim po ndodh këtu, ha? Ti nuk je. Ai nuk ishte, ti nuk je. Un mendova se ai, ti nuk je ai. Ti? Mendove se ky djali isha un? Jo, jo, jo. Duhet të them, po, po, ju ngjani Djema. Shikoni. Mendove se un isha ai? Apo ju Djema sikur ngjani pak. Ngjani shumë Marti, jeni njësoj. Jeni njësoj. Boll tani. Ju qeshni njësoj, flisni njësoj, ai ka të njëjtin seks me ty. Duhet të them, është pak e çuditshme apo jo? Me të vërtetë. O çuna, ju të dy jeni. Po pra, Marti. Domethën, do të thuash se nuk ka asgjë unike tek un, ë? Un jam si të gjithë zebrat e tjera. Jo. Sigurisht je ndryshe. Si? Në rregull, në rregull. Unë nuk ju dalloj dot. Ndoshta do bëni të mirë të vini një zile apo diçka tjetër. Ku ta diun? Një zile? Në rregull, jo zile. Zila ishte ide e keqe. Jo, jo, jo, jo. Ndoshta do të ishte më mirë një bluzkë të shkruaj: "Ky është budalla." Unë nuk jam budalla. Nuk e ti budalla. Ai është budalla. Hey, e di çfarë? Ndërkohë që ti merresh me krizat tua të identitetit, unë kam kaluar ditën më të vështirë të jetës time. Në rregull, Marti? Gjithmonë ka të bëjë me ty apo jo, ha? Vetëm se problemet e mia janë disi më të mëdha se tuat, Marti. Në rregull, nuk mund t'ju dalloj. Edhe çfarë? Çfarë problemi ka? Po, shumë mirë, ik Marti. Ik Marti. Kjo është gjë që bën më mirë. Pikërisht siç bëj edhe në New York. Jam këtu, por ti nuk e bën dot dallimin apo jo? Shoku jot i vetmi në 1 milion të uron t'ja kalosh mirë me problemin tënd më të madh se ai të tjerëve, por vetëm. Dakort. Ik, nuk kam nevojë për ndihmën tënde për të zgjidhur problemet e mia. A di se çfarë? Nuk më plas fare ta di se kush është Marti. O, prit, kush është Marti? Nuk dua t'ja di fare. Kapele bukur, të shkon shumë. Marti. Mos ik. Kudes, kudes. Esim më shpejt, esim më shpejt. A shiko pak, Moris, këtu do t'ishte vend ideal për palatin tim. Kështu që të lutem, mbushi pak gjithë këto gropa dhe sheshoni vendin. Oh, kush e paska lënë këtë kokë të lezetshme këtu? Oh, sa keq. Pam tregoni pak. Jam i tëri këtu poshtë. Jam në fazat e fundit. E keni parasysh, ka shumë mundësi të kem rreth 2 ditë të tjera jetë. Ëh? Ky që nga keq fare. Oh, nëse unë mbreti Julien, ky është emri im, të kisha edhe vetëm 2 ditë jetë, do të bëja gjithë gjërat që më kanë mbetur fiksim pa bërë. Si për shembull? Do të doja shumë të bëhesha një fishkëllyes profesionist. Unë jam fishkëllyes profesionist, por dua të bëhem edhe më profesionist. Dhe dua të kushtoj jetën kësaj. E di se çfarë? Gjë tjetër dua të bëj? Dua të pushtoj një vend të afërt dhe të imponoj atyre ideologjinë time pa dashjen e tyre. Je thjesht për ta thënë këtë se ti je mbret. Po, edhe ti je vetëm një kokë e vogël e mërzitshme. Por duhet të ketë diçka që ti do duhet ta bësh para se të vdesësh. E po, është një gjë që... Çfarë është? Ma thuaj mua. Ajo, nuk mundem. E kam vërtet. Çfarë është? E di si është puna, unë kam vetëm, s'kam pasur guximin t'i them Gloria. Çfarë është kjo? Mendoj edhe. Të lutem, ma thuaj. S'kam pasur guximin t'i them Gloria se çfarë ndjej vërtet për të. Unë gjithmonë kam pasur ndjenja për të. A në rregull, mos ma thuaj. Oh! Pas ka të bëj me një femër. Oh, ti nuk më the që po flisim për një femër. Nga çfarë ke frikë ti? Ti gjithsesi i vdekur je. Merr guxim. Ashtu? Po, po që ke të drejti. Mirë. Duhet të ngrihesh edhe të vraposh drejt kësaj gruaje. Apo jo. Shihe drejt në sy. Përkullu drejt saj. Në rregull? Vetëm pak sa për t'u përshtatur rastit. Pastaj lëre që edhe ajo të mbështetet. Vetëm pak derisa buzët tuaja të jenë shumë afër. Edhe pastaj duhet t'i thuash asaj se sa e urren. Faktikisht është më shumë si dashuri. Oh, ti qeni poster. Ti qenë ke i fort. Ta kishte thënë njëri këtë? Tani më dëgjo mua. Duhet të ngrihesh, më dëgjon? Thuaj po. Më duket se të dëgjoj. S'të dëgjoj. Po. Mirë. Duhet të ngrihesh tani. Ngriu lart. Po. Duhet ta nxirrësh kokën nga vrimë. Po, po ngrihe mbi tokë, fuqishëm. Po ngrihet Moris. Po ngrihe Moris. Ngrihet. Dhe tani shko drejt tek ajo femra. Po. Se ndihesh. Po. Dhe tani bëu gati për një dy luftim. Po. Dhe pasaj shko thuaj baby. Çka ke bënë gjò? Po. Po do t'i them. Do ta bëj këtë. Do ta bëj. E dua shumë atë kokë të vogël. Wa la la la la la la la la moto moto po. Ajo më dashuron. Ajo sytë mi ka fiksim. Ajo më dashuron. Ajo dashuron trupin tim. Më dashuron se jam i dhjamur. Më dashuron se jam i hedhur. Më dashuron se di të sillem. Më dashuron ke të drejtë. Më dashuron se un përtrinë. Më dashuron se jam i fortë. Më dashuron se jam i bukur. Ajo më do përgjithmonë. Ajo më dashuron. Sepse thjesht më dashuron. Moto moto. Përpara se gjërat të bëhen shumë serioze. Po pyesja vetë nëse për shembull, un do qëndroja këtu. Do doja të të pyesje. Shpirti lëri buzët tua të hëmbla ta çojnë mesazhin te kanali veshit tim. E po, nuk e di, kam shumë pyetje për të. E po unë të premtoj se përgjigjet e mia do janë vetëm po, derisa jon të më kërkosh ti. Në rregull, atëherë, domethënë, çfarë të duket kaq interesante tek unë? E po, ti je vajza më e bëshme që unë kam parë ndonjëherë. Në rregull, e përveç kësaj? Prit të shoh pak shpirti. Gjo këtu, kur të shoh ty, më duket sikur do mbjerit fikët. Po, pra. O, zoti madh, ti je shumë e bëshme. E, the një herë këtë. Po, ke të drejtë. Nuk kemi pse flasim me. Gloria! Gloria! Nelman. Nelman, dua të të prezentoj Motomoton. Ah, Motomoto, po, po. Gëzohem që të njihem me ty e unë gëzohem vërtet që njihem. Gjithçka në rregull. Nelman e pranoi faljen. Oh, po, ke të drejtë, po, është puna se un prandaj erdha, mirë. Në rregull. Gjithçka shumë mirë. Shqyr, se ne kemi pak punë te. Jo, nuk kam vetëm kaq. Jo këtu ti, moto, bën mirë ta trajtosh të vajzë si një mbretresh, sepse ti shoku im sapo ke gjetur një femër perfekte. Nëse unë do të isha me kaq fat ndonjëherë sa të gjej femrën perfekte, do t'i duroja asaj lule çdo ditë. Edhe jo çfarë do lloj lulesh, në rregull? Lulet e saj të preferuara janë orkidet të bardha. Në mëngjes ti çosh në shtrat 7 feta buke të bardhë me gjalp në dy anët. Mos t'jen me kore, ashtu si i pëlqen asaj. Unë do t'isha krau ku ajo do të qante dhe do isha shoku i saj më i mirë dhe do shpenzoja çdo ditë duke menduar që ta bëj atë të qeshte. Ajo ka buzëqeshen më të mrekullueshme në botë. Dua të them se këtë do të bëja unë nëse do të isha në vendin tënd, por unë nuk jam. Kështu që duhet ta bësh ti. E mirë, mos u mërzit. Çfarë thaj? Kjo ishte mrekullueshme. Gjithsesi, ku e lam në shpirti? Që jam e madhe. Je i çuditur që po më shef makunga? Ha, po un këtu kam ardhur për të vendosur drejtësi, si një luan i vërtet. A të pëlqen ky grushti i vogël? Po kaq. Kjo ishte për faktin që ma fute. Kjo është për faktin që i vodhe punën babait tim. Kjo është sepse poshtërove familjen time dhe më tallën si të ishte një budalla. Të mjaftuar? Normale, ikën duke fluturuar. Freka cak. Uji qenka. Qenka thar. O jo. Uji i rezervatit nuk është thar kur më parë. Do na duam më shumë gropa për të ngordhur të gjithë. Po kjo si ka ndodhur? I ka ndej. Çfarë po ndodh këtu? I gjithë uji është thar. Tu ka ngelur vetëm sa për njëri nga ne. Je shumë i zgjuar, Shirley. Unë jam Bobi. Çfarë do të bëj? Qetësi. Më dëgjoni. Kam frikë se ka një zgjidhje të vetme për këtë krizë të tmerrshme. Dhe ne duhet të luftojmë për të. Të ndeshemi për të? Unë nuk mund të ndesh. Unë shmenduri. Po kjo s'ka kuptim. Por kjo nuk është e drejtë, ti do fitoje. Pikërisht, Shirley. Jam Bobia. Më falni, djema, por jeta është e padrejtë. Drejtoj unë këtu. Fala la Kate, Luanit balerin. Të lutem shumë, Makunga. Ky është i vetmi unë në rezervat. Nëse ke etje, shko dhe kërko ujë jashtë rezervatit. Jashtë rezervatit? Po shumë e tmerrshme. Ai nuk largohet nga rezervati. Është shumë e rrezikshme. Unë isha jashtë rezervatit. Edhe jam gjallë. Mund të bëj unë diçka në lidhje me këtë. Duket sikur është bllokuar ndonjë tub. Ne na ndodh gjithkohës në New York. Un them të shkoj drejt lumit. Ti? Po, un do zhbllokoj tubin dhe do ju sjell ujin. Në rregull, do të ndihmoja un për valixhet, por ajo kapela jote më shkri gasit. Po shumë mirë, vazhdo që është më madhe. Dhe ti për ta parë se un do ta provoj tani që ti e ke gabim. Provo një herë kërcimin e shiut. Tarararulu, taririrabru, revirirara. Zuba do dinte çfarë të bënte. A i s'do t'ja di për ne. Zuba duhet të drejtonte dhe jo ti. Ne duhem Zubën. Zuba. Duhem të kthehet Zuba. Ne duhem Zubën. Në regull, në regull. Për t'ju bërë qefin juve, dhe t'konsultojmë një erë me Zubën. Marti? Hey, Marty! Marty? Marty! Më falni! Më falni! Ç'kemi? Është... Marty këtu? Marty! Marty! E ka parë njëri Marty! Ku është Marty? Ti e ka parë Marty! Marty! Marty! Ku është Marty? Marty! Ku është Marty? Ti e ka parë Marty! Ku është Marty? Epo... Nëse e shikoni, thojni se shoku i vet Aleksi erdhi për të thënë lam të mirë. Lam të mirë? Lam të mirë? Mos shko, ku po shkon? Do shkoj me të? Jo, jo. Kjo është diçka që duhet ta bëj vetëm. Ej, çfarë po bën? Jo, po duhet, mos e kalo andej. Ej, jo, ik, mos i kalë, mos i kalë. Jo, hajde ktheu, ktheu këtu, ktheu. Marti, shiko, unë e di që ti je aty. Dhe përpara se të shkoj, do doja të thoja diçka. Ti ke qenë një shok i mrekullueshëm. Më ke ndihmuar kaq shumë kur un kam patur probleme, saqë un nuk mendoja kurrë se ti mund të kishe ndonjë problem. Nuk isha me ty kur ti kishe nevojë. Ashtu si tek kopshti zoologjik. A çfarë lloj shoku jam unë? Një shok me të vërtetë shumë i keq, besoj. E po, un vetëm doja të dije se ti je një në një milion. Kjo ishte shumë prekse. Shumë prekse. Sa prekse. Sa preku në zemë. Kështu që të lutëm, mund të kthehesh që të mund të them këtë në fytyrë? Po pra, sikur ta dija. Të pasha ty, Marti. Po, po, ty. Po pra, ty. Atje. Rjeshti i 12, i 230 nga e majta. Të pash, Marti. Të pash pra, Marti. E dija që ishe ti. E di që farë të bënd ty ka që special? Ta djem, ata janë të bardhë me vjetë zezat, nëse ti je i zi me vjetë bardha. Ti je në ndërruës, Marti. Gjithmon ke qërë. Ke shije shumë të mira për muzikën dhe shije të të mershme për miqtë. Po jo për Nelmanin, Gloria, po për mua. Në regull, po vi dhe unë. Jo, Marti, ti nuk mund të vish me mua. Nuk besoj se ke shumë zjedhje. Jo, prap diamante dhe florinjë. Mos e umbis mbusni shpresën. Ma dëgjoni. Do t'ju ndihmoj un. Ka vetëm një mënyrë që të merrni ujin tuaj të çmuar. Un, mbreti juaj i dashur Julien, duhet thjesht të bëj një sakrificë të vogël për mikun tim, Zotin e ujit, në vulkan. Si funksionon kjo? Si funksionon kjo? Pyetje e shkëlqyer. Sakrifica ime shkon drejt në vulkan. Pasaj Zoti miqësor e ha sakrificën time. Shumë e mirë. O, faleminderit për sakrificën. Të lutem, ndodhi një sakrificë tjetër? Jo, boll pata për sot. Shiko, do më mbetet hapi po spore edhe një tjetër. Nuk duaj një sakrificë tjetër, në rregull? Po shikoje veten, jo do psuar kaq shumë. Jo, mendoj se boll ka për sot, e mora vesh. Zoti e ha sakrificën, kënaqet dhe më jep mua pak nga uji vet. Dhe un ja u jap juve. Çfarë? A do na bëj punë? Jo. A dua të them po. Apo jo, Moris. E po, është gjysëm për gjysëm. Shkëlqyeshëm. Dhe tani, gjithçka dua është dikush që do të donte të shkonte tek vulkani dhe të hahet nga Zoti. Ngreni duart? Duart ju lutem, ndonjë? Në rregull, më duhet dikush që ndoshta nuk di ta shprehë dashurinë, i cili mund ta shohë vdekjen drejt në sy, një hero autentik. Do ta bëj unë. Nelman? Pak shpejt, përpara se ti prishet mendja. Nelman, çfarë po të thot mendja? Unë do vdes gjithsesi. Nëse ka një shans që t'ju sjell juve ujin, të paktën do t'ja vlej. Je çmendur? Gloria, unë dua vetëm që ta dish që atëherë kur ishim në kopshin zoologjik, nuk ishin kur mjekët apo ilaçet që më bënin të vazhdoja të jetoj, ishin gjithmonë ti. Të shikoja për ditë dhe kjo më bënte që të vazhdoja më tej. Kështu ke ndërmend tërësh gjithë ditën. Mos më bëj mua ashtu. Dëgjoj, Zuba. Ne na ndodhi një mrekulli. Djali ju nuk kthye këtu pas shumë vitesh. As të mjefton e gjitha kjo ty. Çfarë po thua, moj grua tani? Ne humbëm një herë, Zuba. Mos lejojmë që ta humbim përsëri. Zuba! Largohu që këtë i ti! Qëfar dreqin do, Makunga? Êshtë të mërshme. Rezervati është tharë. Êshtë tharë? Jo, është e pamundur kjo. Asë që s'kam betur. E pra, ti e luan i parë, Makunga. Qëfar kender më të bësh? Ytbirë, alakej, tha se mund të ndrejste. Shko jashtë rezervatit. Jashtë rezervatit? Jo. Unë u mundova të ndalonja, i thash se ishe vetvrasje, por e i donë të tregon të vetën të kju. Ti që ndro këtu në rasa i kthehem, d'akord? Nxito, Zuba! Sa më vrim set. Pra kyna qënë ka vëndi? A nuk të trëm pak ty? Ne do kalujem shpet e shpet, gjejmë problemin. Gjyëtarët nuk kam për të marrë vesh kur që ishim këtu. Alex, po pse dregjin po e bëjmë në këta, ha? Shiko. Marti, ndoshta babi im do mendoj që un jam. Un dua vetëm të tregoj atij që jam një luani vërtet. E po kjo i bie ti edhe kundërta e një luani artist. Shh, ai di që kjo duket e vështirë për të besuar. Por me sa duket, luanët nuk kërcejnë. Çfarë? Shh. Derisa babin tim kjo është shqetëson. Derisa njerëzit janë shqetësuar, ti je një shenjesë shumë e mirë. Po kjo nuk është New York, është Afrika. Turmat këtu janë më të ashpra. Marti, ja ku është? Shh. Kjo e pengon ujin. Pusho. Hey, Antoni. Po! Ja ku qën ka uj! Marti, ullu aty por. Shiko! Është plaka! Mirë është këtu! Shumë mirë, shumë! Hej, gjyshe, shiko e pa këtë! O, ti e ke shtërnguar shumë! Të lumë, të lumë! Na duhet dinamit, ke dinamiti? Oh, bol tani, unë e përdura kalopin e fundit për... Gjuhetarë! merret mos. Na kanë dëgjuar lirë. Shpejt, shpejt. Falet, shpejt. Shpejt, shpejt. Shpejt, shpejt. Shpejt, shpejt. Shpejt, shpejt. Shpejt, shpejt. Shpejt, shpejt. Shpejt, shpejt. Shpejt, shpejt. Shpejt, shpejt. Shpejt, shpejt. Shpejt, shpejt. Alex! Vrapo, Marti! Jo, unë nuk mund të t'lëg tu, jo! Shko, kërko ndim! Mos unë kota një, shko, shko, shko! Po më ndohem, Ika! Në regu, në regu, në regu, në regu, në regu, ja ku jemi. Ja ku jemi, ja ku jemi. Në regull, ja ku jemi. Për çfarë po bëhet e gjitha kjo? Joe? Joe, doktori magjistar? Ne menduam se kishte vdekur. Shtu mendova dhe unë. Po sa e kuptova që isha mbuluar me një ollë kafë. Pra, Nelmani nuk është duke vdekur. Nelmani nuk është duke vdekur. Po mos. Më falni, Nelman! Lëviz, mos e bëj këtë! Julie, ndaloj e këtë! Kjo është çmënduri! Oh, sigurisht që hedhja një xhirafe në vulkan që të sjellësh ujë është një çmënduri! Po! Të lutem, Nelman! Ndalo! Gloria! Nuk mund ta bësh këtë! Pse jo? Sepse unë! Nuk mund të bësh këtë, Nelman. E para po më dhëm shumë. E dyta mua më kanë mbetur vetëm 18 orë për të jetuar gjithsej. Nelman, unë duhet ta di. Me të vërtetë i kishe të gjitha gjërat që the për mua? Sigurisht që po. Kjo është çmënduri. Me të vërtetë? Është çmënduri kur mendon se mundesh të kaloja gjysmën e botës për të kuptuar që djali perfekt për mua jetonte te dera ngjitur. Atëherë besoj se do të jemi unë edhe ti komshie, unë edhe ti për 18 orët në vazhdim. Kemi për t'ia kaluar shumë mirë. Hey, ho, ho, ho ju aty, hey. Moris, çfarë po ndodh? Mendoj se zonja shëndosh e kuptoj. Hey! Çfarë po ndodh këtu? Marti! Hey, më dëgjoni, Alexi është në të lashe të mëdha. Duhet të shkojmë sa më shpejt tek lumi. Ç'do bëjmë me aeroplanin? Perfekte. Hey, ani tani. Aeroplani nuk do të rregullohet derisa ju do të plotësoni kërkesat tona. Ne duam leje lindje. Leje lindje? Po ju jeni meshkuj. Shiko, na duhet avioni për një plan shpëtimi. Nuk mund të bëj asgjë pa përfunduar këtë marrëveshje. Do t'ua tregoj çefin të gjithëve, nëse nuk e bëni këtë aeroplan të fluturojë. Nuk po e sheh që këta majmunët më kanë lidhur duart, nuk bëhet gjë për lejen e lindjes. Ndoshta dikush nuk do të donte që këto të shihnin të gjithë në rezervat. Në rregull, si të doni për lejet e lindjes. Ma në fund. Por ku po shkoni? Çfarë po ndodh këtu, ej? Ku po shkojnë? Oh, jo, ju lutem. Oh, jo, ju nuk do më ndiqni aty. Jo, jo, jo, jo. Kjo është e gabuar. E shikoni, ju mbi jetuan. Po. Tani, si thoni për një dark me një luan të pjeku? Nis mund të emni luan. Oh, po ka shien e pulës. Jo, jo, jo. Mos e dëgjoni atë. Ajo është e çmendur njerëz. Po, e do. Jam unë, Luani Alex, nga parku qendror. Babi! Çfarë mendoje të bëje birë? Ti s'kisha arsye të vije këtu. Kaq e patëm, qendro pas meje birë. Shiko, babi, ata janë New Yorkers, ata janë vetëm njerëz të friksuar. Qendro mbrapa! Mos e lër darkën të na ikë. Bir, çfarë je duke bërë kështu? Të vetmin gjë që unë di ta bëj shumë mirë. Çfarë drejtë? Hey, po unë njo këto lëvizje. Alex? Êshtë Alexi, Luani! Êshtë Alex, Luani! Êshtë Alex! Që me pukut? Nuk mund t'a besoj. Po si e bën ai këtë? Babi, që më bën? Po kërcej me tim birë. E vaj bukur, ha? Po se më ndër shumë, babi, ndjeje! Flutura! Po kërcej, ha? Po kërcej, ha? E mrekullueshme. Tani le të ham. Babi, kujdes. Po kjo? Alex, pip! Ajo ka një pushkë. Largohemi sa të mundemi. Çfarë? Ka një pushkë, po ju them, largohemi sa të mundemi. Kaloje. Ai thot le të bëjmë pak çiv dhe të marrim me vete edhe plakën. Kaloje. Skipper! Alexi do marrë dhe plakën! Në regull! Po kështu po i bënë varri vetës! Hap një krahët! Lëviz një djema! Kujdes! Kujdes! Theuni, ajo është darka ime! Kowalski, me fuqit plot! Muzik! Sa më përqen kjo këngë? S'ne mërzitet kur. Se çka një ritëm të veçantë. Lëvizni ju aty. Rrotulloheni. Prishni, bani veten. Bani veten zemër. Kujdes. Thuaj atyre jo, kthehuni. Ajo do të na vras. Duhet të ketë një rrugë tjetër. Kalojeni shpejt. Ai thot mos u ktheni. Na vrisni. Nuk ka rrugë tjetër për këtë. Kalojeni shpejt. Je i sigurt? Dhe s'ka gjë më të madhe se sa sakrifica në emër të dikujt tjetër. Jo, doktori! Shpejtësi maksimale! Më silni këtu! Matka të këqia! Kujdes! A nuk e di përse nuk funksionoi sakrifica. Shkenca i ka bazat kaq të forta. Unë do idhem drejt në vulkan nëse nuk isha dhe aq i zoti për të fishkëllyer. Po? Po, që ngeni ju të gjitha më në fund? Mort! Shpresoj që zotit të pëlqej peshku. Le të shkojmë ta marrim vesh. Shiko, Moris. Sa shpejt? Unë e bëra. Mirë, rregull, e bëre ti. Është zuba! Ha, Aleki! Zupa! Oh, jam kaq e lumtur që jeni mirë. Hapeni rrugën! Bukur, bukur, bukur. Me sa di un, Zuba, nëse mbaj mend mirë, ti e le qeverisjen dhe ti u dobove nga rezervati. Kështu që mos mendo për asnjë çast se kjo do të ndryshojë ndonjë gjë. Ti ke drejt. Në fakt, ne po ju prezantojmë me kenari këtë send me shumë vlerë. Është një çan njeriu, shumë në modën e njeriu. Nuk di se ç'të them. Ti mund të jesh akoma shumë i fortë, të mbash gjërat e tua. Ky është ripi për ta mbajtur. Mendoj se do të më shkojë më shumë kur të nisem për betejë, por kam frikë se ti je akoma i dobuar. E kishim kuptuar edhe vet këtë. Çanta ime? Oh. Macke keqe! Na! Këta e meriton Tibiri. Mirë se erdhe në vendin tëm. Faleminderit, babi. Por kjo të takon vetëm ty. Atëherë, biri im, na takon ne. Imbir, mbreti i New Yorkut! A ish më glushim! Dashuria i kalon të gjitha dallimet. Ne jemi mbledhur këtu sot për të celebruar këtë dashuri. Duhet ta pranoni njëri tjetrin në të mirë dhe në të keqe. Për mirë ju lutem. Po! Çfarë çifti i mrekullueshëm do të bëjë? Po! Kjo nuk do të zgjasë. A mund ta pos nusën skiper? Jo. Muzik! Motori. Në rregull. Karburanti. Në rregull. Diamantet dhe florini. Në rregull. Mirupafshim. Do na marr malli. Takojmë në fund. Do të jeni pas muajit të mjaltit në Monte Carlo apo kudo tjetër ku mund të përdorim florinin. Kujdesuni për veten. Hej, mami e di, rria ta bëjnë qef sa të duan. Nuk ikën gjekundin kundin New Yorku. Apo jo, Dima? Hej, ke shumë të drejt për këtë, apo jo? E po, për diri sa jam me të, por edhe me ju të dy, Dima. Nuk me intereson se ku jemi. Ajo, ka të qeshur më të mrekullueshme në botë. Dashuria nuk ka kufi! E po, me sa duke t'ju keni ngecu me ne për të kohë. Babi, qëfar nuk shkonë? U vetëm për me doja të rrinjim pak bashkë dhe... Ti ma futë, hey! Apo nuk mirim! Ma futë gjënë, ti për e gjënë time! Ti e ke mësuar shumë mirë, më përqe... Ta punova birë, eh? Po! Babi im nuk është da qkesh, apo jo Marti? Marti? Kush është Marti? Lejk të tani! Unë nuk njës një Marti, mos më thirë Marti! Nuk ma hedhë do të mua, ha? Unë nuk shonë një Marti, s'ka Marti këtu! Marti, e disit një hun ty me së mbyllur. Dhe e di që je ti, miku im. Hey, tunde zjarmin. Tunde zjarmin. Tunde, tunde. Tunde, tunde, tunde. I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. I like the moving, moving. She like the moving, moving. We like the moving, moving. We like the moving. From jumping off the floor, dancing till your feet are sore. Party hard, it's like it's Mardi Gras, 'cause that's what life is for. And we don't party hardly. We just party hard. And not because we born. We party 'cause we born a party. We gon' move our bodies with our hands in the air. And wave them all around like we just don't care. Yeah. Motor, motor in the house. Yeah. I'm about to turn it out. Yeah. And you know what's going down. Physically, physically, physically round. Started at one, it just begun, big action, pop up the volume, speaker blast, and shake shake up the ground, shake up the ground, shake like an earthquake, wake up the ground, play to make a sound, play to make a sound, play to make a, say to make a, say to make a sound. So I can do my little dance, do my little dance, do my little, do my little, do my little dance. Ants in my pants, got ants in my pants, ants in my, ants in my, ants in my pants. That's why, yes, that's why, yes, that's why. Spell it, M-O-T-O, M-O-T-O. When I step in, all the girls want a photo. You know, hey, yo. Motor, motor in the house. I'm about to turn it out. And you know what's going down. I'm physically, physically, physically around. I like the moving, moving. Nothing in the world that could tear it apart. You, my friend, ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the rut, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Anything that you need, I'm here for you. Wherever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even if it ain't cool. I'm there when you need me. You need a shoulder to cry on, it's here for you. Need a friend to rely on, I'm there for you. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Nobody better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around that'll change my opinion. They can make it up, they can talk that trash. You know who I am, and I know who you are. Anything that you need, I'm here for you. Whatever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even when it ain't cool. I'm there when you need me. And if you need a laugh, I'm there for you. If you need a place to crash, come on. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend.